so numb. She never felt so good. Never felt so good. Yeah, yeah. She never felt so good. Never felt so good. Zapraszamy do reklamy. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek już w sprzedaży. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wielka woda dotarła do Annopola. W dniu dzisiejszym wszystkie nasze oczy będą zwrócone na Wisłę Środkową. Zapowiada szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Za kilkanaście minut papież Franciszek przyjmie na audiencji polskiego premiera. Gdyby pojechał do Watykanu z wizytą prywatną po wyborach, podziękować za dobry wynik, może by to wyglądało troszkę lepiej. Oceniają Trójkowi komentatorzy. Za chwilę też ostrzeżenie: na portugalskich plażach w tym roku trzeba wyjątkowo uważać. Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Annopola. To wcześniej niż się spodziewano, mówi szef zarządzania kryzysowego w mieście Jerzy Kowalczyk. Obecnie na naszej gminie stan wody wynosi 719, utrzymuje się od półtorej godziny, także myślimy, że punkt kulminacyjny już w tej chwili mamy. Mieszkańcy Sandomierza mogą odetchnąć, u nich noc była dość spokojna, nie oznacza to jednak, że zagrożenia powodziowego już nie ma. Fala na Wiśle jest bardzo długa i wysoki poziom wody będzie utrzymywał się jeszcze przynajmniej przez najbliższą dobę, mówi Janusz Skulich, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W dniu dzisiejszym wszystkie nasze oczy będą zwrócone na Wisłę Środkową, czyli od przekroju Zawichoście w dół rzeki, tam gdzie Annopol, tam gdzie właśnie gmina Zalesie, powiat Opole Lubelskie, aż po Kazimierz Dolny i Puławy, albowiem te same zjawiska, które obserwowaliśmy w Sandomierzu, będą teraz dotyczyły tego biegu rzeki. W tych miejscach może być zagrożenie. Te zagrożenia są związane z prowadzonymi pracami nad odtworzeniem wałów. To są świeże wały, nieustabilizowane, szczególnie podatne właśnie na erozję związaną z i opadami atmosferycznymi i z przepływami wody. Poziom Wisły na Podkarpaciu około południa powinien już zacząć opadać. Premier za spiżową bramą. Już za kwadrans Donald Tusk zostanie przyjęty na prywatnej audiencji przez papieża Franciszka. Już przed podróżą do Włoch szef polskiego rządu zapewniał, że więzi Polski z Kościołem są tak oczywiste, że rzeczą nienaturalną byłoby, gdyby tej części tradycji polskiej wizyty w Rzymie nie wypełnił. Gdyby nie kampania wyborcza, nie byłoby w tej wizycie nic dziwnego, mówił w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci. Premier może wyjechać na jeden dzień, nie sygnalizując tego nikomu. Gdyby miał taką potrzebę, żeby się spotkać z papieżem i byłaby to, jak sam powiedział, potrzeba duchowa, to by tak właśnie to zrobił. Jeżeli to się odbywa wszystko w świetle kamer, no to rzeczywiście trudno uznać, że to się dzieje w oderwaniu od kampanii wyborczej, szczególnie, że żadnego państwowego i oficjalnego powodu dla tej audiencji akurat teraz nie ma. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski dodaje, że wizyta premiera u papieża jest niewątpliwie elementem kampanii. Jeszcze niedawno Donald Tusk mówił, nie będziemy klękać przed biskupami, więc gdyby pojechał do Watykanu z wizytą prywatną po wyborach, podziękować za dobry wynik, to może by to wyglądało troszkę lepiej, a teraz to jest element kampanii wyborczej, nie ma wątpliwości. Po audiencji premier spotka się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem, a po południu Donald Tusk będzie rozmawiał z szefem włoskiego rządu Matteo Renzim. Kolejna próba odwołania marszałka Mazowsza i zapewne ponownie nieudana. Sejmik województwa zajmie się dziś wnioskiem PiSu. Czy zostanie on odrzucony i marszałek z PSL-u zachowa fotel, to zależy od głosów radnych PO.

Black Keys to piosenka z zestawu do głosowania na naszą listę. To piosenka z nowej płyty grupy Black Keys, Turn Blue. Dzisiaj te płyty dla pani Julity do Lwówka i dla pana Andrzeja do Łomży. Po południu płytą tygodnia będzie Coldplay. Oj, myślę, że warto powalczyć. Black Keys powstali w 2001 roku i mają na koncie 8 płyt. Coldplay 1996 i to jest szósta płyta dopiero w kolekcji. No ale proszę posłuchać, jaki debiut. Parachutes 2000, fantastyczne. Rush of Blood in the Head 2002, świetna. XNY 2005, fantastyczna. Viva la Vida 2008, też świetna. I Milo Xylato 2011. Mnie się akurat nie podobała. W związku z tym bardzo czekałem na tę nową płytę Ghost Stories. Tylko 9 piosenek, ale chyba warto było czekać i warto będzie powalczyć o tę płytę. Po południu zapraszamy do Trójki. Magic ciągle na liście przebojów. Anybody? After all that we've been through, still believe in magic? Well, yes, I do. Of course I do. Call It Magic z listy przebojów programu trzeciego Coldplay. Jutro nowa piosenka z Ghost Stories będzie naszą piosenką dnia. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. 22 minuty po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1962. Luty. Stolica Polski z Warszawy na chwilę przeniosła się do Zakopanego. Tam przez cały tydzień rywalizowali sportowcy z 19 krajów. Mistrzostwa świata w narciarstwie, w konkurencjach klasycznych przyciągnęły tłumy. Otwarcie mistrzostw relacjonowane było na antenie Polskiego Radia. Śledzić będziemy zapartym oddechem porywające walki sportowe. Życzymy zwycięstw najlepszym, a radości ze sportowej walki wszystkim uczestnikom. Niech impreza nasza służy dalszemu rozkwitowi narciarstwa i przyjaźni pomiędzy młodzieżą całego świata. Ogłaszam Mistrzostwa Narciarskie Świata w konkurencjach klasycznych za otwarte. Jednak nawet Mistrzostwa Świata w narciarstwie nie mogły przyćmić tak ważnego wydarzenia, jakim była 20 już rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. Uroczystości odbyły się na Uniwersytecie Warszawskim. Po południu na Uniwersytecie Warszawskim odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci studentów tej uczelni, Hanki Sewickiej i Janka Krasickiego. O godzinie 17 w Kolegium Maksimum uroczysta akademia. Przemawia członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii Zenon Kliszko. Drodzy towarzysze, młodzi przyjaciele, czcimy w roku bieżącym 20. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej jako tej partii, która stała się w toku swej walki i działalności twórcą Polski Ludowej, Polski Socjalistycznej. W czasie, kiedy w Polsce świętowano 20-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej, w Rzymie policja miała nie lada problem. Złodzieje dokonali niezwykle zuchwałego napadu i to na oczach stróżów prawa. Co więcej, karabinierzy nawet przysłużyli się przestępcom. W Rzymie pobito swego rodzaju rekord, donosi reporter francuski. Nie chodzi nawet o wartość 10 milionów lirów, ale o to, że włamywacze wynieśli ze sklepu jubilerskiego całą kasę pancerną z biżuterią i toczyli ją po chodniku przeszło 200 metrów do oczekującej ciężarówki. Kasa ważyła ponad tonę. Co robiła w tym czasie policja? Według niektórych źródeł, nie domyślając się kradzieży, odpędzała gapiów. Tymczasem w Warszawie można było obejrzeć nowoczesne przedmioty zaprojektowane przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Meblościanka schowanym w niej łóżkiem uważana była za jeden z najlepszych pomysłów. Wszystkie propozycje IWP sfilmowała kamera Polskiej Kroniki Filmowej. Inżynier Maleszewski zaprojektował taki przemyślny mebel dla kawalerek. Tapczan, schowek na pościel, szafa, półki, wszystko w wymiennych segmentach. Pani Chomentowska proponuje nowe modele ławek szkolnych. Ocena należy do dzieci i rodziców. Oprócz mebli pokazano także nowe fartuszki szkolne oraz swetry z włókna sztucznego, które wedle zapewnień twórców jakością przewyższały wełnę i bawełnę. Nikt nie był tylko w stanie powiedzieć, kiedy te wszystkie wynalazki pojawią się w sklepach. Taki był luty 1962 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 25,5 minuty po 10. We'll be right back. like the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian music drifting from the bar. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Grace Jones ma dzisiaj urodziny, to przy okazji wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Jest 10:30. Autopromocja. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17:00 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Za 29 minut, godzina 11, to taki ładny zestaw. Delamitri, a potem Tori Amos. Post office clocks put up signs saying position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their coats. And janitors padlock the gates for security guards to patrol. And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. And they'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore. Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go. And by 5:00 everything's dead, and Every third car is a cab. And ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Advertise products that nobody needs, while anger from Manchester writes to complain about all the repeats on TV. And computer terminals report some gains in the values of copper and tin, while American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens. Nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at 6 o'clock, and we'll all go along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby. See you. Tori Amos na koncercie w Kongresowej już niedługo. Pan Marcin, dobrze mówię, pan Marcin napisał, że nie może się doczekać oraz na wysoką pozycję tej piosenki w liście przebojów. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Mam zaproszenie teraz dla państwa na koncert zespołu October Leaves. Brzmienie grupy to mieszanka klasycznego Britpopu z inspiracją amerykańską muzyką lat 60. The October Leaves na każdym koncercie spotykają się z niezwykle żywiołowym odbiorem publiczności. Mam nadzieję, że tak będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie sobota 24 maja, uwaga, 22.05. W audycji mało obiektywnie umarł już Owczarka. Wiem, że te nocne koncerty w Trójce cieszą się ogromną popularnością. Mamy zaproszenia teraz na October Leaves na najbliższą sobotę. Dwie dwójki, 7 trójek, proszę dzwonić. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Wśród tych najodważniejszych, wiecznie znanych, bardziej obcych. Znam cię od tylu lat. Zatańczmy nad przepaścią, nauczymy się upadać. Niewysłanych listów stos, jak zmieniam się na nowo. Znasz mnie od tylu lat. Nie przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, gdy śmiejesz się przesadnie. Zatoczamy koło w tej daremnej karuzeli. Pamiętam każdy słaby punkt z barwnych legend zarys. Znam cię od tylu lat. Kolejny raz nie poszło tak, jak wszyscy tego chcieli. Przelotnych znajomości smak, znikających granic. Znasz mnie od tylu lat. Nie przypuszczałem, że wśród gwiazd odnajdziemy swoje twarze. Kolejny raz nie czuję nic, gdy śmiejesz się przesadnie. Ta piosenka też wystawię do głosowania na listę The October Leaves na koncercie w audycji Mało Obiektywnie. Sobota 22, najbliższa sobota. A telefon w sprawie zaproszeń 2 2 7 3. Za 2 minutki fajny film. Chociaż już dawno skończone żniwa, choć odleciały żurawie, czarna Helena nadal przebywa na Myśliwieckiej w Warszawie. Hoduje sobie kwiatki w pokoju, interesuje się dżinsem i nagle bach na liście przebojów wygrywa z Philem Collinsem. Sukces nie zepsuł jej ani deczko i nie zmieniła się ona. Nadal brutalnie twardą piąsteczką trzyma jednego barona. I wielka sława też jej nie kusi, choć świat się o niej dowiedział, bo wie, że przecież pilnować musi transcendentnego niedźwiedzia. I jeszcze paru takich żerany czarna Helena też niańczy, na przykład Hendryk wysportowany, co na rowerze zatańczy, albo też Wojtek, co gra muzykę i językami on włada, który z postury z tamtym Hendrykiem na rower raczej nie wsiada. Na Myśliwieckę spogląda z góry i się uśmiecha pod nosem. Baśka, co w niebie zagęszcza chmury, zabranem stąd papierosem. Czarna Helena będzie ostoją, świata pilnować będzie stąd, a z kibicami, co się jej boją, może obalić każdy rząd. A kto słyszał dzisiaj mini powtórkę z rozrywki? Jak to było, że uszy Artura Andrusa są jak Gdańsk, Gdynia, Gdańsk, co pod Gdynia? No pięknie, pięknie, pięknie. Właśnie tak a propos Heleny, nie widziałem jej na dzień otwarty. Taka to ona już jest. Ale za to Heniu podpisywał książkę. Za kwadrans 11. Fajny film. Wczoraj wieczorem w Warszawie i we Wrocławiu zakończyły się pokazy 11. edycji festiwalu Planet Plus Doc. Laureatów poznaliśmy już w sobotę. Czas więc na podsumowanie. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem Planet Doc Plus, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znamy już laureatów 11. edycji festiwalu Planet Plus Doc. Najważniejsza nagroda, nagroda Millennium dla... Huberta Saupera za jego film Jesteśmy Waszymi Przyjaciółmi. Bardzo długo oczekiwany film tego artysty. Pracował nad ponad 6 lat. Jego poprzedni film Koszmar Darwina był jedną z największych rewelacji pierwszych lat XXI wieku, jeśli chodzi o dokonania filmu dokumentalnego, co potwierdziła też nominacja oscarowa. Ten film miał premierę światową na Sundance, gdzie otrzymał nagrodę specjalną jury i następnie na Berlinale otrzymał również nagrodę w takim konkursie Cinema for Peace. Cieszę się, że film Huberta został tak wyróżniony na Planet Plus Doc, natomiast nie było łatwo. Jury bardzo długo się zastanawiało, ścierały się różne opinie na temat, który film powinien tę główną nagrodę festiwalu otrzymać. Jeśli chodzi o inne nagrody, nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego powędrowała do debiutanta, do Michaela Oberta, który do tej pory był znanym pisarzem, podróżnikiem i jedną ze swoich historii zdecydował się przenieść na duży ekran. Poznajemy białego człowieka żyjącego w środku dżungli równikowej w Republice Środkowej Afryki, który od ponad 20 lat wybrał tamto miejsce na swoje życie i na założenie rodziny z pigmejką, porzucając swoje dotychczasowe życie w Nowym Jorku. Jest też przy okazji jednym z najwybitniejszych specjalistów od muzyki pigmejskiej. Przyjeżdżają do niego te największe autorytety muzyczne z całego świata. Festiwal Planet Plus Doc ma wiele konkursów. Może teraz powiedzmy o konkursie Magiczna Godzina. Tutaj sukces Polki. Anna Jadowska zrobiła bardzo interesujący film na wysokim poziomie też sztuki operatorskiej i obraz Trzy Kobiety pokazuje tytułowe trzy kobiety, które są powiązane rodzinnie, żyją trochę tak na obrzeżach społeczeństwa, na obrzeżach wykluczenia i dają sobie radę, muszą być silne, muszą być zdecydowane, a jednocześnie chcą coś z tego życia mieć. Bardzo ciekawie, niespiesznie przeprowadzana narracja zaczyna widza od razu interesować i to jest duży plus, bo o ludziach, którzy są wykluczeni w taki czy inny sposób, widzieliśmy już setki filmów, ale jak pokazać taką historię w sposób kinowy, w sposób naprawdę interesujący, jest to duża sztuka. I jeszcze jeden film pokazujący łódzką w tym wypadku rzeczywistość. Kolejny konkurs Nos Chopina to konkurs filmów muzycznych. Tym razem Nos Chopina wędruje do twórców włoskich za film Zappa wraca na Sycylię. Czyli ten film, który uroczyście zamykał festiwal. Tak nam się to udało. Zappa wraca na Sycylię to ciekawy, nowy portret tego legendarnego twórcy, który tylko raz w swoim życiu koncertował na wyspie, skąd pochodziła jego rodzina, która następnie wyemigrowała do Nowego Jorku, więc był to taki jego powrót do swoich korzeni. Nagród i wyróżnień oczywiście jest więcej. Wszystkich laureatów znajdziemy na stronie Planet Plus Doc, czy te zwycięskie filmy zobaczymy później w całej już Polsce w kinach lub zostaną wydane na płytach DVD. Na pewno film Huberta Saupera Jesteśmy waszymi przyjaciółmi, pokazujący sytuację w Afryce, która bardzo się dynamicznie zmienia i która po prostu pokazuje w jak olbrzymim stopniu do tego, jak Afryka dzisiaj wygląda, przyczyniają się Europejczycy. Zawita do szerokiej dystrybucji kinowej. Jest to jeden z tych filmów, które zarówno są świetne merytorycznie, jak i są bardzo, bardzo ciekawe wizualnie i wciągają widza od pierwszej minuty do samego końca. I jeśli chodzi o inne filmy, to jeszcze nic nie możemy powiedzieć, ale na pewno kilka z nich znajdzie się w naszej kolekcji najlepszych filmów festiwalu, którą wydamy w formie DVD. Z Arturem Liebhartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11:11. Yeah.